і не младенчиське. І що немає в неї від цього ніякого зілля. Просто, на її думку, не підходить дитині це місце. Не для неї такі цяцьки та гуркіт. Оленці ж дедалі ставало ще гірше. Однієї ночі, коли Уралов був на КП, з дому подзвонила дружина. Він чув, як вона хлипала в трубку, і життя в ньому спинилось. Холод смертельної тоскності в груди вступив. «Колю, Колю, додому!» – хлипала трубка. «Оленці погано, зовсім погано, посиніла, оченята закочуються». А коли він прибіг додому, вже не закочувались оченята. Вже не кричала його донечка. Вічна, чиста усмішка застигла на її вустах. Вона ще лежала у білій своїй постельці, а коло неї на долівці валявся акордеон, хижо блищав зубами клавішів. Дружина тіпалась на ліжку в риданнях. Мисливська рушниця висіла на стіні. Стояв на столі польовий телефон. Все було, як і раніше. Не було тільки оленчиного дихання. Була безмежна всесвітня пустеча навкруги. Кожна річ ранила його. Рушниця, акордеон, іграшки. Нічого цього він бачити не міг. Здушений, осліплений горем, вискочив на двір, але галині ридання знов повернули його до хати. Вранці весь полігон був у жалобі. Вітер ганяв над казармою червоні прапори з чорними стрічками. Проголомшені трагічним кінцем, друзі, військовослужбовці про щось перемовлялися, стиха радились. Виявилось, що ніхто не вміє зробити домовини. Люди, що зналися на електроніці, що мали справу з найточнішими приладами та пристроями, не вміли, виявляється, змайструвати простої маленької домовини для Оленки. Бо не було в цьому ніколи потреби, бо ніхто ж тут раніше не вмирав. Тут, здавалось, зібрались для вічного життя. І кладовища на полігоні не було. Це була в них перша смерть. Все вона розпочинала, Оленка. Тільки оркестр був свій, та прапори незвично чорно-червоні схилялись в жалобі. Траурна музика лунала на весь степ, і не бомбили в той день. Поховати Оленку вирішили на тім самім кургані, де стояв раніше радіолокатор. Тепер його там уже не було. Тепер там викопали сержанти для своєї улюбленички невеликий окопчик. Туди йшла степом уся процесія. Офіцери мовчазно несли Оленку над головами, несли її своїм ракетним степом крізь бойові мішені, крізь їх насторожений грізний блиск. А вона, пропливаючи, усміхалася і зараз, відходила від Уралова у вічність із своєю усмішкою, з її непередаваним чаром, і, мов би, промовляла до нього: «Татуську, я не бачила нічого, крім цих твоїх ракет. Не бачила весен, цвіту вишневого не знала. Ні синіх рік, ні міст далеких, казково-прекрасних. Я встигла бачити тільки оці грізні блискучі ракети, серед яких прожила своє миттєве життя. Коротким життям зірниці жила я. З'явилась, освітила усмішкою ваш полігон, сяйнула розливом щастя тобі, татуську, і мамі –